فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدوحا عا ونقود بدات كما خليسان وحا كميدا دغال اي كجبن عيدمد مريكان كو توبري او مانتا كدعي دوليهت كديغان كفيدو شبيلها دخ مخا كجير ان عيدمد بانغراف لوو قصباي اني ديب او لابتان جوهر wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi iyo qasaaraha uu geystay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa. Silsilado qaraxyo ah oo lagu weeraray ilaa iyo 12 xarumood oo ku yaala magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay iyo qasaaraha ka dhashay weeraradaasi maanta lagu qaaday xarumaha degmooyinka Muqdisho ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Farxad ka maamulkii Diinsoor oo wali laga dareemayo wilaayadka Islaamiga ah Bay iyo Bakool. Caawa waxaan idin soo gudbin doonaa waraysi laga qaaday waardiyihii gaarka gudoomiyaha Diinsoor oo isku dhiibay xarakada Shababul Mujahideen, mu'asasada Al-Kataa'ib oo buug xiisa leh ka soo saartay silsiladdii caan baxday ee Saa ama Yaxkumuun, taasi oo ka koobnayd 12 qaybood. Caawa, barnaamijka waxaan idin kugu hayaa falaqayn ku saabsan macluumaadka uu xambaarsan yahay buuggaasi, qodobadaasi iyo xubintii ruux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. وهبين نمو أربعة أهلبية لباتنك بيش رجب سندكون أفر بقل أفرتن يسدح ده هجرقة وافق سنة لبية لباتنك بيش لبات سند لبادكون يكوي لباتنك إميلادقة أن قدقلنو برنامشك دقالو أي كجبين عيدمد بانقراف إمريكان كو أطوبري أيا مانتك دعي ديغان كفيدو إشبال لها دحي عيدمد الصومالي دا أه إمريكان كو أكشخيستو أو تقواري دا قاشامن أيا سوء آدي ديغان كفيدو إشبال لها دحي. Markii ay deegaanka ka soo baxeen ayaa duleedka magaalada waxaa ku qabsaday kamiin isku bedelay dagaal socday muddo 2 saacadood oo xiriir ah. Dagaalkaasi ayaa lagu jabiyay ciidamada Bancroft iyagoo u qeyla dhaansaday diyaaradaha Mareykanka kuwaas oo isku jiray daroon iyo helicopter. Inta la og yahay dagaalka waxaa ku dhintay 7 askari, 6 kale oo ku jiro 2 xidigle lagu magacaabo, fartaagna waa ay ku dhaawacmeen dagaalka. Farxadka ciidamada Mareykanku u tababaray ayaa waxa ay isku wareysteen magaalada Jowhar ee Shabeellaha Dhexe. Hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami, lidinin azimin huwa as-sami. Hagaag idaacaddu Al-Furqaan, barnaamijkuna waa dhuuxa. Silsilado qaraxyo ah ayaa maanta gilgilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ilaa iyo 12 xarumood ayaa la weeraray, waxaana ay kala yihiin xarunta degmada Hodan, xarunta degmada Wadajir, xarunta degmada Kaaraan oo 2 qof lagu dhaawacay, xarunta degmada Shibis, xarunta degmada Boondheere oo 1 ruux uu ku dhintay, 2 kalena ay ku dhaawacmeen, xarunta degmada Yaqshiid, xarunta degmada Hiliwa, xarunta degmada Dharkeenley, xarunta degmada Dayniile, xarunta degmada Howlwadaag, xarunta degmada Wardhigley iyo xarunta degmada Garasbaaley. Waxaa xusid mudan in qarxadaasi ay dhaceen mar qura, taasi oo muujinaysa awoodda xarakatu Shabaab Mujahideen ay ku leedahay magaalada Muqdisho. Hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami, lidinin azimin. Wahagaki idaacaddu Al-Furqaan, barnaamijkuna waa dhuuxa. Markaan waxaa idinku soo maqan xubintii ruux qur'aanka oo ku dhaqan وحنوسو جيدين يا فضيلته شيخ نور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الله سبحانه وتعالى وحي في سورة الزمر إياك الصور رمي ألا إن عررك أبوري لك أبوري خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنا تصرفون. ودرسي دروستي تحناها قرآن كورات كذو هاي روح قرآن كذو كميد أه مالك آيات دان سيدا سؤال أن يصور رمو ذلكم إشارة داس وكالة سوشيغي الله ويرت الله تلمامه وسولي أساس وحوق ابتع وحي كسو هراني وابين إذنكو أسكر على حسين وحوك أسكر على حسين وحوك مجران ربكم ربي نواي له الملك بغرتي داس يسكله لا إله إلا هو إذن أسيق وحن أسيق هينو حق أدون لغونا ظلمتيرو فأنا تسربون السيدة الذين كغلي حيار انتاس وابأرين عدانه سالذين كغلي حيار الدون كوحا اللي هاي أما أن لسكم خلاف سنين ساعدان هدا ننك السمي وحو أسو السمي بوغو سو رعسي بوغاس هدان يكتورا أن يربوغا نص ميها والي بغسل أسالي ساعد ما أذو حكتغان إنسان كي أو مكرم كهيو ساقو قيمها بدنيني اللي هي أبو وري aya wuxuu soo raacsiyay wixii uu wax ku tari lahay oo hadii uu ilaaliyo adduunka akhraw uu liban lahay haduu khilaafan adduunka akhraw uu duloobay marka wixii aan ma rabaan in ka tooran anaga u sameeyna dastuur uu dajiyay kulli xadii uu dajiyay maadi abuurtaadu waa gartan cadaan waa ongeed loogu soo qanban marka waxa la yiraahdaa insaanku sidiisaba hadii uu rabo inuu wax fahmo الله أس أبو رايقان ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير أدونك وهذا جيوغ إي آخرة وكسي صعدنا على أسكال فلله الآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وحان مركا إبليس أركيس يكون مريها يان ووساوس شيطانية إن يكون هبابيان يربان يكون دنسيجيان الدنيا آخرة إلا هين وكوش يغي إن يهد بسيداس أجيدان وإبليس مركو warramay allah wuxuu nooga soo tabeji inuu asiga ilaa abuuro yaqaan wuxuu leeyahay wuxuu ku hadlay wuxuu hadaba maratay niyiisan yahay qalbigiisa ku jira allah wala socda wuxuu ku dhaartay inuu jidka allah toosano fadhiisanay qala fa bima aghwaytani laqudna lahum siradaka almustaqim thumma laatiyannahum bayna aydihim min khalfi ma'an imani ma'an shama'ilihim wala sidu akthara shakir anta badanaha ana hababi hayr idan marka jidkaas uu ku fadhiya waxaa la wuxuu duufsaday ee la diidiye ahna waxay qabanayaan fuliyan wasawistiyas markaas cilmi waay horumar waay barwaaq waay ilaan waa junood iblis moqta ciidanka iblis waay markaas Allah wuxuu ku leeyahay quraanka hadii akhri dhageystuna leeyahay idha quri alquraanu fastami'u lahu dhageysta wa ansitu amsal alaykum arhamu u firsiya iblis ururkiisina waxay leeyihiin la tasma'u li hadha alquraani walghaw fihi la'allakum taghlibun quraanku sul dowleh haddaan marka ay aamustaan dhageysataan asaa'idin soo jiiraaya ma iska cali kartiin iska macaabi kartiin laakiin ha dhageysana waqaal ladina kafaru la tasma'u li hadha alquraani walghaw fihi la'allakum taghlibun suratu fusilat ay ku jirta aadas ilaahin xawri wa idha quri alquraanu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun وسورة الأعراف آخر كذا وإتاسنا إذن مركا مسلمان أهي وحي بشر الدجية إيه وحي ألا الدجية نواس كمت ظلم عدانا واي إلهي وحي لها قرآن كدقيست أيقون حيليها دقيسانا ومسكسور جينا المسلم وصلة صعدا ومسكسور جينا عسي عدان قرآن كادير شينا سونا دو كاما هرتوه إن مركا وحال ربا واروحان وحكا لوحماله دات كان كالوا دات كدقايا ودات كدكرايا waa dhaga roodin way ee adduunyadaasi rabaan in kugu dhakraan falaata quraanakum alhayatu dunya wala yaghurunakum illa alghurur oo shaydaan iblis marka cadawga waa in shaydaan lakum aduun shaydaanku cadaw idin yahay fattaqidhu aduun cadaw ka dhigta إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير وحي أسيقى رعور كيسا نغدا إن السعير كذا نغدا أويرا ألنا وحي أسيقى تختلقات أويرا دار السلام والله يدعوه إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم روح مركو وإنه فهماه والأدون كانت جانس شراهي أنت جانس كتشروه وحي أغفي عنوض قبطة وامحي وإنه سيله روحه آيات كاس ألا أنت وهيستوك عمل فلايو وحو كجر حسن الحصين حدي لكن أو كبح وحي لمتاي أضوه مقار كان كبح ذوك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياته فانسلخ منها ها آيات كواسيل مقار كانوا كالي إيكو إلا ليها يعني. حدي مقار كان روحا لقبحيو عيان كسمالي يروها دا جيت كتاب تفيري عيان كوا إماها مركبة إن مركبة حال رواه آيات كاس كو إسكو إلا لسوه حدي آيات كتك تصومها شيطانك إرياه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين تعسل مركبة إن الله سعنه أرين آد خطر أهوائي أولا روائنا فهنه حال سنماذا ماشي حد بطالة حديك لي وان كرد عينا دبنك أو شيطان أو دبنك كرد عينا وان السيدة حد مانت لما قاعد أدرك يسيدو لقول لي أقونت إلا نمك هوري علمك أو هوري موكته يانتك عمل فشو تعلم كتاب الله واتبع ما فيه أقونت يونسكو إنك دارون لديه جاو هكاتي وحوليها بني آدم كسيدي سبت دانيرو كيمت بني آدم مكربة ما هو كله وحيوان حيوان حد كسوقي مدك لو حو كله آخر الشيء قوم له الدون كليه ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وما الآخرة مغافلون مدك له وربي أضم بما إن ربي نعوذ هذا إسكت دواه رمري سد حد صوفي سبل وحيوان إنسان بأحين هيه ووحن آخر الشيء قوله هين والدون كليه خرمر إيه وح لعيون الدون كليه وكوبيه ولعب كله وجا مدك سحد حو كله أضم بما هي وحواه وإله صادر تواتن بحر لبان كغفل بوفكي سحبر والبيء وضو والبيء إيقار والبيء قبر والبيء حيرب تابر لبان معناه هو تأليه البشر وحلي بشر كإله لقديقة وبشر كان ولي إله نغماي أضوهم نمدان إن أضوان اللون نغت عباده وبرح ترتاس وقي مبادا وحب بني آدم قاره إيه تاس هسيقين هديك لتاس نواويه مدان حدبا أحد أخرى وليقا أدون نقميس وابرد ميس وما واجره وكاسد ليس كورونا فينس تكويس إلهي ما جره إلهي ما دنته مركا لف على توبن كويس ديب سفير تاس أيان وبلغ إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي مؤسسة الكتائب أي بوك حي سله أو كقرن لقد الصومالي كسو سارتي سلسلة دعام بحضي إساء ما يحكمون تاس أو ككو بني لبي طبان قيبو حد بفلانقين كسابسا معلومات كأوحن بارسن يهي بوكة أي إذن كسو مقن وحانا فلانقين تان وريهنا محمد علي آدن أو رحلقي عبد الفتاح فيلبين عبد الله الصومالي إيا أنيقو محمد داهرة سؤاش أقوه رئيس إيا فلانقين تا وحا أي إهيد إن لقوة رموه نخشد بوغة هدايتهاي صورادة كحسن تيديسة إيا سوساريستيسة سؤاشا سنة محمد علي وحا أويدييي أنيقا أدباد أمها سنتاي محمد علي كتاب كرمتي وكتاب آد أخرح بدن مركو لو إيغو نخشدين تيسة قربت كيسة ورقدها أكدوا بعينيهاي عوان كيسوا ساء ما يحكمون وحاكسي حسن عوان كلاو أه قال لماذا دستورك حيرك عقابتا إيا سياسدها أي حكومتا ridada Soomaaliyeed dalka ku maamusho buugu waxa soo saartay muassasada al-kataib oo ah garab koorbaahineed ee xarakada shabul mujahideen waana 2022 ilaa iyo sanadan hadda aan kugu jirno 1443 hijriga sawirada markaan eego waxa buuga lagu soo qaatay sawiro laga soo jaray iyo kuwa kale oo dheeri ah oo ku xusnaa silsiladii saama ay xukumuun tayada sawirada waa ku runtii aad loo arki karayo wax badan aanan iska bedelin tayadooda marka loo eego sida ay ku ahaayeen muuqaalada ama sawir ahaan internetka marka waxa dareemaysa in buuga la galiyay dadaal aad u ballaaran بيج كستو آد فرتيد وحيار مويه وحادكو أركيسا سورا موجينا يوحيابها عطبك اللوغة هادليو أو فافاهينا يقرالك لصعدة سوركا مارك اللي بدو دبو أسكا ترجميان سوركي يقرالدي أياكو عطبوغ نصوصك لدوان أياكو حسن أدي أهالد آيادها قرآنك كريمك إيا أحاديثك سقناتي نبيغينا صلى الله عليه وسلم إيا هادالك لو أيكو هادلين علمدا دينة إسلامك مارك نخشدين تكتابك sawirada ku xusan koofarka hore amaba jildiga waa runtii ku aad u qurux badan oo soo jiidasho leh waana daabacadii koobaad ee muassasada al-kataib ay ka soo saarto mowduucan oo xaqiiqatan baahad leh marka qofkii ku fiican akhriska ama akhriska daneenaya gacanta ayuu ku hayaa buuga haduu u baahan yahay mowduucaasi oo runtii xujo ku ah qofka muslimka ah ee Soomaaliyeed waayo waxa loo hadlayaa waxyaabaha diinta ka dhanka ah ee ku dhex jira dastuurada dowladda federaalka ee maamulada marka al-kataib xujadi oo maqal iyo muqaal ay ku soo saartay juhdi badan ay gelisay ayaa hadana iyadoo buug ah la soo saaray marka waa xujacad oo qofka ku oogmeysa haduu akhrisanayo iyo hadii uu daawanayaba waxaad inooga warantaa culayska laga la kulmay diyaarinta maadada ku xusan silsiladda saa ama yahkumun ee iminka laga soo saaray kitaabka aad gacanta ku haysid maxamed cali xaqiiqatan marka loo eego maad kasta oo la soo saarayo culayskeeda ay leedahay waliba ugu ma sii jirto markii la qorayo buugaan sida muuqato walaalaha culays badan bay kala kulmeen soo saaristiisa oo juhdi iyo dadaal badan baa la geliyay sidaana uma qurux badnaa lahayn aadna loogu ma xeel dheeraadeen waxyaabaha uu ka hadlayo ee uu kala dhigayo hadii dadaal badan iyo soo jeed badan iyo culaysyo badan aan lagala kulmi laheen culayska marka ee diyaarintiisa ku aadan laba ayaan u kala qaadeynaa diyaarintiisu waxa ay ahayd mid adag oo laga soo maray culaysyo oo uu dareemi karo qof waliba oo daawaday taxanaha ama daalacanaya buugan sida ku xusan ararta buuga aqabadahaas waxaa ka mid ah in mowduuca looga hadlayay silsiladda ee kitaabka lagu soo bandhigay aanan horey looga hadlin loona furin safaxaadkooda marka walaalaha waxay leeyihiin caqabadaha ugu waaweyn ee buuga lagala kulmay waxaa ka mid ah xakamaynta taxanaha laga hadlayay oo xadiga xogta la aruuriyey iyo waxyaabaha la soo bandhigayay ayaa isbedbedelayay marka waxay qaadatay in isbeddel uu ku yimaado waxyaabaha markii hore ay qorsheynayeen ay ku aadan in saddex xalqo ay ku soo baxdo saa ama yaxkumuun waxay yidhaahdeen waxaan isku daynay inaan mar kale ku jaangoyno lix qaybood haddana macluumaadka yaala iyo waxyaabaha lahay oo aad u badan way ka sii badatay ugu dambeyntiina waxa ay la gaartay 12 xalqo oo ay ka koobnayd silsiladii saa ama yaxkumuun dhankaasi waa dhankii inta qayb uu ka koobnaanayo waxaa jirtay culaysyo iyo caqabado kale oo buuga lagu xusay intii lagu gudu jiray diyaarinta isdaarka arrimaha la yaabka leh ee ararta lagu sheegay waxaa ka mid ah inay yiraahdeen waxaan ogaanay in dagaal ba'an lagu hayo dacwada islaamka cadaawaduna ay gaartay ilaa heer lagu takrifalay dhaxalkii culimada waxyaabaha ay sheegay marka waxaa ka mid ah in tafsiirka sheekh maxamed macallim oo ah caalim soomaaliyeed ee ku jiray internetka laga jarjaray dhammaan aayaadka iyo tacliiqaadka uu sheekha ka bixinayay xaakimiyadda iyo alwalaa walbaraa taas oo ku muujinaysa xadiga uu gaaray dagaalka lagu hayo dacwada islaamka sidoo kale buugga waxaa lagu xusay in lagu dhibtooday sidii loo heli lahaa dhammaan duruustii iyo muxaadaraadkii uu duubay sheekh shariif cabdinuur iyo sheekh boqolsoon kuwaasi oo laga tirtiray mareegaha internetka xitaa ay ka waayeen istuudiyaasha ku yaala magaalooyinka dalka badankooda waxyaabaha kale ee la xusay waxaa ka mid ahaa wax yar un inay ka soo bandhigeen waxyaabihii ay ku hadleen madaxda dowladda ee diinka baxa ahaa halkaas marka waxaa ka muuqato al-kataib ay leeyihiin inay hayaan waxyaabo kale oo aad u badan oo ay ku hadleen madaxda Soomaalida ah sidoo kale caqabadaha waxaa ka mid ah maxamed cali waan soo koobayay ee buugga lagu xusay in madaxda iyo siyaasiinta Soomaalida erayada gaalnimada iyo diinka baxa ay ku hadlaan marka ay joogaan wadamada dibadda sida Yurub iyo Mareykanka iyagoo adeegsanaya luqadaha qalaad sida Ingiriiska iyo wixii la mid ah caqabadahaasi ay xuseen kuwa kale oo baaxad leh ayaa jiri kara oo soo saarista kitaabkii amaba taxanaha saa ama yaxkumuun lagala kulmayay haddii ahaa lahayd waqtiga la diyaarinayay raadinta maadooyinka muuqaalada oo ilaa lixdankii ayaa lasoo qaadanayay muuqaalo muujinaya madaxa Soomaalida waxa ay ku hadleen taas marka iyadana waxay ahayd culays kale saa ama yaxkumuun culimada diinta islaamka ku wada nool iyo kuwa geeriyooday ayaa kaalin weyn ku lahaa kitaabka ma lagu soo bandhigay waa runta maxamed cali dhammaan culimadii lagu soo qaatay saa ama yaxkumuun waxyaabihii ay ku hadleen waad ka dhexiraysaa buugga hadalkoodii oo qur-aan laga dhigay iyo sawiradooda oo mowduuca ay ka hadlayaan la hoos dhigay ama la kor yeelay ayaad arkaysaa geeska kale buugaagta jildigooda ayaa lagu soo bandhigaa waxyaabaha u muhiimsan ee buuggaasi uu xambaarsan yahay amaba uu wato marka mid kamid ah jildiyada kitaabka ayaa culimadii qaar kood hadaladoodii lagu soo bandhigay marka waxa dareemaysaa in saameyn leeyihiin oo aad iyo aad waxyaabahii ay ku hadlayeen loo soo qaatay waxa kamid ah Sheikh Hassan Dahir Aways war uu ka sheegay saama yahkumun markuu soo baxay kadib isagoo ka hadlaya saama yahkumun iyo xadiga uu ku yahay madaxda Soomaalida ee sheekalkaalka waxa uu leeyahay sheequ nimankan oo ula jeedo mujahidiinta xujo ayay idinku oogeen qaanuunkiini ayay keeneen waxaad aaminsan tihiin ayay keeneen dhaqankiini ayay keeneen waxa aad ka soo horjeedaan oo idinka soo horjeeda oo islaamkii ah ayay keeneen marka waxa weeyaan yaani islaamkii waa idinku dileen Sheikh Nur Macallin Cabdiraxmaan oo kale hadaladiisi waa la soo qaatay oo garbadka qoraalkiisa ayaa ku qoran Sheikh Maxamed Bashaar sidoo kale marka gudahaana waad ka helaysaa oo culimadii waxyaabihii ay ku hadleen oo runtii hadda aan la soo koobi karin marka buugu xaqiiqatan faa'iido uu wata lama soo koobi karayo qofkii gacanta ku dhiga ee akhrista un ayaa garan kara kana sheekeyn kara waana filayaa in la heli karayo oo durbadiiba wilaayadka meelo badan laga helayo dadkuna ay ka raadsi karaan marka waa xujadiisa ama ay xukumuun oo maqal iyo muuqaal ahayd oo haddana qoraal laga dhigay waa tahay markana waxaan siinayaa Cabdi Fataax Maxamed Qaasim maxay tahay muhiimadda uu lahaan karo kitaabkan maadaama horey loo soo saaray iyadoo muuqaal ah dadkuna ay daawadeen Maxamed Cali kitaabkan muhiimadiisu dabcan aad bay u weyn tahay waxana aan ku soo koobi karayaa saddex qodob waa midka koobaad ee habka uu u diyaarsan yahay oo ah usluub cadaalad ku dhisan oo aadna u saameyn badan kaasoo ah in dadka aad la doodeyso ama ahlul baadilka ah aad soo bandhigto waxa yiraahdeen kadibna aad soo barbar dhigto waxaad adigu aaminsan tahay oo aad qabto Qur'aanka Kariimka ah markaad eegtana uu adeegsanaya usluubkaasi Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu meelo badan soo bandhigaya Yahuuda Nasaarada Iblis iyo qoomam kale waxa la soo bandhigaya waxay aaminsanaayeen hadalladoodii iyo sidii ay hadalka u dhigeen oo aan waxba laga bedelin kadibna waxa la saarayaa xukunka sharciga ah marka usluubkan ayaa ah usluub cajiib ah oo aad u saameyn badan sababtoo ah mararka qaar markaad akhrinayso buugaagta la qoray ama sheekooyinka ama taariikhda iyo waxyaabaha la halmaalay ee Soomaalidu ay gaar ahaan qortay oo kale waxay u badan yihiin wax hal jiho ka socda oo kaliya ama shakhsi ama koox kaliya doodeysa baadil iyo sax waxay doontaba laakiin buugan saama yahkumun waxa uu soo bandhigay dawladda federaalka ah wixii ay ka qabtay in lagu dhaqmo kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala madaxdeedii khubaradeedii dasaatiirta qorayay xildhibaanadeedii dawladihii reer galbeedka ee lacagta siinayay madaxdoodii iyo xataa culimadoodii warkoodii iyo waxay aaminsanaayeen oo sidoodii ah ayuu soo qaatay buuga si la mid ah sidii dabcan ee taxanayaashii 12 ka ahaa ee saama yahkumun kadibna waxa uu buugu sidooda u soo bandhigay wixii ay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab kaga jawaabtay arrimahaas ay dawladda federaalka ah ku cadeeyneysay in aysan haboonayn in lagu dhaqmo diinta islaamka ta beddelkeedana ay haboon tahay in lagu dhaqmo qaanuunka ama dastuurka Maxamed Cali waxa aad ku soo jeedinaya xirfada diyaarinta gaar ahaan dhanka sawirada marka la eego sawiradaas laftooda ayaa waxa ku jira xikmad badan waxay ku tusayaan in labada dhinac ee dawladda federaalka iyo mujaahidiinta ay laba qoom kala yihiin tusaale ahaan koox waxay wataan labiskii reer galbeedka taygi ayaa u xiran gararkii ayaa ka xiran shaarib weyn ayuu nin walba sii deystay dhinaca kale ee xarakada mujaahidiinta ash-shabaabna waa rag garar dhaadheer sharbaha ay u xiran yihiin ama ay u gaabsan yihiin imaamada wata taas laftigeeda marka qofku uu akhrisanayo kitaabka waxay siinaysaa fariin badan marka waxaanu ku jirnay qodobka koobaad iyo usluubka uu diyaarsan yahay kitaabka marka qodobkan hadaan soo koobo usluubkaasi waa mid ay aad u isticmaaleen culimada muslimiinta salafkii ilaa wayhii dambe meelaha dhow hadaan ka soo qabto kutubta noocaas ah waxa kamid ah al-milal wan-nahl oo kale marka muhiimadda koobaad ee kitaabkan uu leeyahay waa qaabkaas iyo usluubka ay u diyaariyeen muassasada Al-Kataib. Qodobka labaad aan u daadagno, maxay tahay muhiimadda kale ama labaad ee buugansa ama yahkumoon? Qodobka labaad ee muhiimadiisa ku tusayahay waxa uu yahay waa kitaab baxthi cilmi ah lagu soo ururiyay ama ba si kale hadii loo dhigo وكتاب سئاد وغهد ليا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إسلامر كان لغس أروريي نصوص أبضن آيادها قرآن كريم كأه أحاديث النبي إيو علماء ذي فسرتي مركا وحالة ليه كريا وكتاب حتى قفكي دون إنو موضوع عن دراسيو أما بأو وحكا قرو أما بحتى لوجه وريريي شبهات كأيو وحيبها اللي حريرة دساتير تأيو أدبو قود بيبميا مركا أو أركوه أو أخريو وحا سوعنان قار أهل in kitaabka uu ku qoran yahay oo lagu soo saaray afka Soomaaliga taas oo ka dhigan in qof walba uu akhrisan karayo ay hatta xubnaha kamid ka ah dawladda federaalka ah haday ahan lahaayeen shaqaalaha iyo madaxdeedaba kitaabka qoraal ahaan marka loo eego waxa uu leeyahay saameyntiisa sad la socoto warbaahintu waxay wax ku gudbisaa maqal muqaal iyo qoraal ayay wax ku gudbisaa iyadoo marka khubarada saxaafadu ay ka hadlayaan oo abla ablaynayaan ay tilmaamaan mid kasta iyo muhiimadiisa ayaa haddana qoraalka waxa uu leeyahay raadeyn qofka looma akhrinayo isaga ayaa akhrisanaya marar badan ayuu ku cishanaya xilliga uu doono ayuu akhrisanaya marka in book laga soo saaro oo habkan loo qoro runtii waxay leedahay muhiimad aad iyo aad u weyn taasoo ah waajibul balaagh ama in dadka la gaarsiiyo xaqqa runtiina waxa la dhigi karaa in warbaahinta shabaabul mujahideen gaar ahaan al kataib waxay ka soo baxday waajibaad weyn oo saameyn ku leh loolanka xilligan ka socda geyiga Soomaaliya marka la eego mowduuca uu xambaarsan yahay kitaabka uu ka warramayo al hukmu bighayri ma anzala Allah iyo sida loo kala dhigdhigay wax walba waxay si gaar u sii saameynaysa laba geesood dhinaca xarakada mujahideenta ashabaab qof walba oo kamida uu sii dhiranaya waxa uu isbarbar dhigaya badeecada ay haysa dawladda federaalka ah iyo badeecada ay haysa xarakada mujahideenta ashabaab waxa sidoo kale mowduucan iyo kitaabkaba ay sii dhiragelinayaan waalidiinta ee wiilashooda ay kamid ka yihiin halganka ka socda Soomaaliya ee ka dhanka ah shisheeyaha waxa uu dhiragelin u yahay hooyooyinka wiilashooda ay ku baxeen waxay dareemayaan laabqabowsi iyo in wiilashooda ay ku baxeen dariiqaasi isaga ah oo ah war kitaabka Alleh lagu dhaqmo iyo qoladii wiilkeeda dishay oo oranaysa kitaabka ma rabno ee waxan ku dhaqmeena dastuurka dhinaca dawladda federaalka marka la eego waxa uu ku sii beeraya walwalka iyo walaahooga sad la socoto isa ama ay xukumaan dadkii ka soo muuqday ee madaxda ahaa waxa kamid ahaa Cabdi Wali Gaas wuxuu oranayay mararka qaar aayadaha iyo ahadiithta iyo siday wax u soo bandhigayaan markaad fiiriso shaki ayaa ku galaya marka shakigaas ayaa ku sii badanaya dabcan qofkii uu Alle hanuun la doonana waa uu ku hanuunaya hooyada wiilkeeda uu ka mid yahay ciidamada ee dawladda federaalka ama xildhibaan ama shaqaale ee dastuurka difaacaya ee aaminsan in aan kitaabka lagu dhaqmin wax badan dareen badan ayaa galaya waxyabaha saameynta lehna waxa kamida oo qofka uu wax ku dareemi karayo gabagabada in Sheikh Jaamac Cabdisalaam uu soo bandhigayo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah iyo koodisha oo u leeyahay dadku waa inay kala doortaan waxa ishaaya waa labadaas marka nuxurka qofku u soo baxaya waxa weeyaan inuu kala doorto waa tahay waqtiga ayaan haya qodobka ugu dambeeya ee saddexaad maxay tahay muhiimada uu cabirayo muhiimada saddexaad ee uu leeyahay kitaabkan saa ama yahkumun waxa weeyaan waa kay taariikhad sad la socoto mandiqadan waxa ka dhacay halgan fara badan waxa ugu caansana Ahmed Gurey Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan rag kale ayaa jihaday oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Xasan Barsane Sheekh Bashir Yusuf iyo kuwa kale oo badan laakin inkastoo wax laga qoray haddana ma dhicin duruufta waqtigaas jirtay awadeed in sida hadda wax loo soo bandhigayo oo kale kitaabadan ama muqaalada loo soo bandhigo taasina waxay keentay in Ingiriiskii iyo gaaladii kale ee dagaalka kula jiray ee gumeysanayay Soomaaliya ay siday doonaan wax uga qoraan halganadii ka dhacay Soomaaliya wax kale iska dhaafe Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan oo aad ogtahay in uu Jaamac Umar Ciise uu ka qoray buug halgankii daraawishta iyo diiwaankii gabayada iyo ayaa haddana laga been sheegaya oo nimanka hadda aqoonyahanada isku sheegaya ay qoraallo dacaayad ah ka soo qaadanayaan Ingiriiska sababtu waxay tahay meesha adiga aadan ka hadal oo aad ka gaabiso badiilkeeda waxa ka hadlaya kan ka soo horjeeda hadoo markii laga waayo su'aashaas ama qodobkaas ama mowduucaas ama dagaal aad gashay xogtiisi waxa laga qaadanaya ee gumeystihii ka soo horjeeday ama Mareykan ha ahaado ama Ingiriis ahaado ama Itoobiyaan ha ahaado marka waxa la isku dilo waa taariikhda iyo keedkaaga halganeed ee aad uga tagto jiilasha soo socda kitaabkan waxa uu ka dhigan yahay mid ka mid ah kaydadka ay jiilasha soo socda uga tagayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaas oo haba yaraatay ee aan fursad siinayn reer galbeedka iyo dadka ee taariikhda beenta ah ka qora dadka muslimiinta marka kitaabkan jiilasha dambe ayuu wax weyn u gali doonaa insha Allah muqaalada dadka ka muuqda meesha qaarna waxay noqon doonaan kuwa dadka soo socda caruurta dhalan doonta ay u duceeyaan oo ay ku daydaan qaarna dabcan sida taariikhda lagu yaqaano dadku way lacnadi doonaan oo way habaari doonaan marka muhiimadiisa waxa kamida in uu yahay kaydkaasi weyn oo ka tarjumaya waxay u dagaalamayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kitaabkan ma ahan wax la dhayalsan karayo diinta ku qoran darted sida darted tahaddi ama wax afka ay Soomaaliga lagu yiraahdo yaa ku dhaca ayay sameysay xarakada Al-Shabaab oo waxay tiri cidii doodka qabta mowduucan waxaan diyaar u nahay inaan kala naqaashno ilaa iyo haddana lama hayo qof intu isi soo mutaxayiraahdo aniga ayaa doodka qaba kitaabka Ilaahay in lagu dhaqmo marka saddexdaas qodob ayaan ku soo koobi karaya muhiimadiisa Maxamed Cali markana waxaan seenayaa Cabdullaahi Yaasiin Jaamac Cabdullaahi oo waxaad inooga warantaa saameynta ay yeelan karaan silsiladihii taxanaha ahaa Eesa ama Yaxkumuun iyo kitaabkan isla iyadii laga soo minguuriyay aad baad u mahadsan tahay xaqiiqdii horta silsiladii filimada Saa ama Yaxkumuun oo ka koobnaa 12 xalqo saameyn ballaaran ayay yeesheen dadka ku nool walaalaha islaamiga ah iyo dadka ku nool gobolada ay ka taliyaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo dadka dibadda jooga intaba in badan oo kamid ah waa ay daawadeen waxayna ahaayeen filmaan xambaarsan daruus aad muhiim u ah maadaama aad looga hadlayay gaalnimada iyo xumaanta ay xambaarsan yihiin dastuurta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay ku dhaqmaan qof walba oo daawaday baraarug hor la ayuu ka qaatay cilmi cusub ayuuna ka kororsaday waxaan oran karaa filmaantii garabka warbaahinta xarakada shabaab mujaahidiin ay soo saar jirtay silsiladan ayaa ugu saameyn badan taasi waa mid hore saameynta filmka in marka la soo saaray filmaantaas ama xalaqaadkaas daruusti iyo wixii ku jiray oo idil oo kitaab laga dhigay aad bay muhiim u tahay waxaan hubaa dad badan inay daneynayaan inay akhristaan mana filayo inuu jiro qof xataa jeclaan lahaa in kitaabka la yeesho qof walba wuxuu jeclaan lahaa kitaabka inuu asigu soo qaato inuu heesto inuu akhristo inuu kaydka dhigto maadaama uu yahay mid aad muhiim u ah kitaabkan yaa akhrisan doono ma wilaayadka ayuu ku ekaan doonaa bay kula tahay mise uu ka gudbayaa waxaan filayaa kitaabkan inuu ku ekaan doono dadka wilaayadka islaamiga ah jooga dad badan soo dalba doona oo meelo kala duwan jooga waxa qasab inay akhriso doonaan dad xarakada shabaab mujaahidiin jacal iyo kuwa nacab intaba kuwa nacab waxaan u la jeedaa dhinacyada ka soo horjeeda gaar ahaan culimada la shaqeysa shisheeyaha iyo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaarkood laga yaabaa inay sanba akhrisan oo ay ka fogaadaan maadaama wax ku jira ay aad uga baqayaan marka saameyn ballaaran ayuu yeelan doonaa kitaabkani qiyaaskayga falcelin badan bulshadu way ka sameey doonaan muqaaladiisa ama Yaxkumuun saameyntooda ugu badan ay ku yeelatay yaasa ka caroday sababtuna maxay tahay silsiladda filimada ee kitaabkan laga soo minguuriyay runtii saameynta ay yeelatay waxaa ka mid ahayd inay aad uga caroodeen madaxda dawladda federaalka ah kuwa dawlad goboleedyada culimada iyaga la shaqeysa taageerayaashooda sababtoo ah sidaanu la socono dastuurka dawladda federaalka ee dawlad goboleedyadu ay ku dhaqmaan waa mid shariicada islaamka baal marsan xalaqaadka marka filimaantan ee taxanaha hore u soo baxay waxa si aad loogu lafaguray dastuurkaas iyo ceebihiisa iyo maaragtay sida uu shariicada lidka ugu yahay waxaa ka hadlaya dad aqoonyahan ah culimada u diin waxaa ku jiray culimadii u fadwoonaysay dawladda federaalka iyo shisheeyaha oo isburinaya oo bari qaarkood ay roonaayeen arrimaha siday ugu hadlayeen si lidkeeda mar kale ay ugu hadlayaan waxaa muuqaalada ku xusnaa xukun ka dhalanaya in lagu dhaqmo waxa shariicada islaamka ahayd iyo cidda ku dhaqanta wax xukunkeeda uu noqonayo waxay ahaayeen muuqaalo si weyn bulshada ugu digaya kana didinaya dastuurka iyo xeerarka kale ee la halmaala ee ku dhaqmayaan dawladda federaalka iyo maamulada ee la halmaala amaba la midka ah arintaas marka waxay ku ahayd falaar lagu ganay oo aanay jawaab ka bixi karin sababtoo ah wax looga jawaabo meesha ma bayaan marban maqlay qolo oranaysa waana suu yimaadaan culimada taageersan dawladda federaalka ee dawlad goboleedyada isla markaana arintan ay ka jawaabaan laakiinse ma maqal laba isu timid oo maartay arintaas isla soo qaaday waatay su'aasha ugu dambeysa ee falanqeynteena aan ku soo xireyno isla markaana aan weydiineyno Cabdullaahi Yaasiin Jaamac waxay tahay maxaa talaabo ah oo ay qaadeen dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada maadaama wixii ay dhoodhoobayeen oo waa sharci ay lahaayeen umada looga digay oo la yiri shariicada ayaa looga baxaya dadaalka kaliya oo ay sameey kareen waxa weeye dawladda federaalka ay saaxiibadood ee kuna dhaqaaqeen inay shisheeyaha ka codsadeen gaar ahaan qoloyinka ee dabagalka internetka in muqaaladan xarakada shabaab mujahideen ay soo saartay ay ka saaraan baraha internetka sida Facebook iyo YouTube iyo wixii la midka ah laakiin sidaas oo ay tahay uma hakan filimaanta oo waxaan arkayay ayadoo hadii laga baxsho la soo gelinayo ama meelaha qaar oo laga gaari waayo in laga bixiyo maadaama meelo badan lagu faafiyay maadada adigu hadaad haysto la baahinay hadii laga saaro YouTube ama Facebook ama computer kaga ku jirta dib adigu celinaysa sida awada waxaan oran karnaa ka saarida internetka meelaha qaar kood laga saaray wax badan uma soo kordhin dhageystayaal inta ayaan ku soo koobayna falanqeyntaas ku aadan kitaabka ay muassasada Al-Kataib ka sameysay taxnayaashii muqaalka ahaa ee saa ama yahkumun hadani ilahi bu'id al-'ama bidinin 'azimin huwa as-sami bidinin 'azimin waxaa ka gabagabad barnaamijka ayaan isla soo gaarnay farxad ka xubnihii ku sugnaa diin soor ee la shaqeynaya xabashida Itoobiya ayaa wali laga dareemaya wilaayadka Bakool iyo Bay waardiyihii gudoomiyaha diin soor ayaa isku soo dhiibay xarakatu shababul mujahideen Ali Maalim Aadan Maxamed Hassan diin soor hadda diin soor markaa joog askari wi askari qaybta ka tirsanayd mesh oo staff gudoomiyaha diin soor Absanaa sidoo staff kiis khaas kaad ha kornaad ku beertay milishaad kredida lamadu kunto misidki gudoomiyaha kornaa staff noqod gudoomiyaha maanta tii bas staff noqday waxaadna sheegtaa gudoomiyaha staff kiis sadahay korma kala tagtana had dareerka hadlay taqtabay Absanaa ku gudumay baydho ku yihiin baydho sababta jinsar ugu baxay maxayd Lunguri lugurkeed ee maarnayd way lunguri mashaakadeen safaran jidale neeribe safarkay im jidale ku ugu nool kale moorgabeen adiga markaa madama staffki gaarka ah ee gudoomiyaha diin soo raheen maxaa sabab in ka soo tagto diin soo maarnayd ma meeshtay mantraad inaa u tag jarba ma saay ilaahay sayn gori in meeshtay gal waan kan aan ilaahay intay iga biisa maarnayd intay bagaal gudaha ka jirtay aan kan maarnayd in meesh muslimiin jirtay in raasata wa ilaahi maanay qalbaha ka saakay hermeesh muslimiin tirsas nisan ka baa maanay qalbaha galisa asan ka baa ilaahi isaga beesi alxamdulillah shukrulah di absalana la shaqeynay shaqadaada maxayeen staff leeyo isla wardi ka gufi ha meelal meesh muslimiin bahla bakadi meelal meesh us maanay an bahla bakadi meel kale maanay wardi leeyo bis usle le jiraa usle wardi ka gufi insoor maxaa ka jiro insoor maanay halka aadi maak hala kala guri la kala qahi ama maamul naftas bay miruu san bartas le beddeli ma le beddelna maana murunga iska yali tin soor goor ma kasoo baxday ha maana jima soo baxay sey kuugu suurto gashay din soor ina kasoo baxdo ilaahay saybisi ilaahay saybisi alxamdulillah shukr ah hareerada subsi maarnayda dad la hadli walaal maana meesh intay ka jari her meesh islaank ruu maarnay ni sida sifada her maarnayda li horkuu maarnay saab ho sifadeeri her li horkuu walaalkii garab isii san alxamdulillah shukr maanta yaag baraayd oo ku suugan yahay alxamdulillah tawbar inta soo qaadan diin soor lay yaa october to bien ha ma qabilo tawbar ka soo qaadan qal bilot sagal bilot tawbar sagal bilot soo qaadan markii la idin tawbaray Itoobiyaanka maxay idin sheegi jireen maana tawbarka si oo maanayd oo nidaamakto maranayd hadii hooyada ka horkoo timarnay hadii is qarax leh wad walkasta wad maarnayda loor doonka saaranya maarnayda siisin kun ku fahangnay waraankan idin loor qarax ka jir walkasta ka jir si ki fiirista waan idin maarnayda oo loonka dareenna telefoonka nirkade fa minhu rtawaytu ana dhami guud ahaan barnaamij halkaas ayuu ku soo gabagabeenayaa dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم